سورة الأنعام درس نمبر 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أو دا كتاب چدي أنزلناه نازل کرد من دي لرا مبارکون د خیر نډک کتاب پتبیوه نو تابیداری وکئ د دې کتاب واتقو یریږئ لعلکم ترحمون خامخا چې په تاسو رحم وشي. مخکې تحریمات الله ذکر شو او احکام ذکر شو او دویمه خبره ترغیب قرآن ته ورکاو د دې نمخ کې آیات کې 153 نمبر آیات کې 154 کې 153 کې وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه. دلته په دې آیات کریمه کې اومه ترغیب د پاره د قرآن ورکی او دارنګي بیان یې وکړو د کتاب دلیل کتاب د موسی علی السلام نه. نو دا هغه دریمه خبره چې ترغیب د پاره د قران الله تبارک وتعالى و ادا ما عظیم الشان کتاب در لېګلې ده. فکار دی چې دې الله تبارک وتعالى کم خیر او برکت اچولې ده. نو چا چې دا قران زده کو او عقیده او عمل یې پرې وکړو الله تبارک و تعالی وایي دا خیر به د هغې نصیب شي. او صرف یو ځای نه قرآن کریم کې سو سو ځایه الله تبارک و تعالی د دې قرآن عظمت ذکر کړی دی او قرآن په خپل ټول کتاب چې دی دا د عظمت او دارنګې د خیر کتاب دی. سورة الاحقاب کی ام اللہ تبارک و تعالی فرمائی هذا کتاب مصدق دا غریشتونی کتاب دے. او دارنگی سورة الانعام کی مخ کی ام تیر شوی و 92 نمبر آیات کے هذا کتاب مبارک دا دا خیر نڈک کتاب نو پکار دی چا دا دے خیر او دارنگی دا برکت نڈک کتاب اغا خیر او برکت منگا اولتو او موږ د الله تبارک وتعالى چې کوم زمنګ د پاره د خیر او د برکت کتاب را لېګلې دی چې دا غي نمنګ خیر او برکت حاصل کو. نو الله پاکوي پتبعوه د دې تابعداري وکي. اوس چې کوم خلکو قران ته شاګرزولې دا نو دا غي متعلق الله تبارک وتعالى سورۃ محمد کې فرمایي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. دی ولی سوچ نه کوي په قران کې په زړونو باندې جرندې تالې لګېدلې دي چې دی په قران کې سوچ نه کوي. دارنګه سورۃ النساء کې اومه تیر شوی وو 82 نمبر آیات کې افلا يتدبرون القران ای ولی دی سوچ نه کوي په قران کې لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کچری وی دا د بغیر د الله نه د بل چا د طرف نه نو پدې کې وسمر لوی اختلاف خو الله تبارک وتعالى د طرف نه دی. پکار دی چې پدې کې سوچ او فکر وشي او د دې کتاب تابعداري وشي. او کوم قومونه چې غي د نبی علی السلام په ژوند کې دا قران پدې عقیده او ساتله او عمل کې راوستې ده هغه قومونه وګورئ الله تبارک وتعالى دنیا کې دغې کامیابۍ وخولې. څنګه چې هغې په خپلو ځانونو باندې محنت وکړو هغه محنت دا چې د هغې وګوره الله تبارک وتعالى په ملکونو باندې په وطنونو باندې هغې له الله تبارک وتعالى بری ورکړه او هغې یې کامیاب کړه. نن دا امت با علا کامیابیگی چه دا اللہ تبارک و تعالی دی کتاب تا لاز کی. خلق پا دی انتظار دے چه امام مهدی برازی نو امام مهدی چې راځي به تابعداري د څه کوي؟ دا کامیابی به یې د سي کامیابی به هم د دي چې به د قرآن او د سنت تابعداري. نو کامیابی هم په دې کې ده چې د قرآن او د سنت تابعدار شي. اوس که تا چرې څومره وس او طاقت کې ده، زمونږ ستاسو وس او طاقت څه دی؟ زمونږ ستاسو وس او طاقت دا دی چې زده یې کړو، او د زده کړې سره سره چې چاله الله تبارک وتعالی دومره پوهه ورکړه چې بل ته یې هم رسولی شي، چې بل ته یې ورسوي، او په عقیده او په عمل کې راوځي. دا طاقت خو الله راکړی دی. کنه که زه وایم چې یاره پاکستاني مانې زه ټول مانې نشم لاګو کولی، نو په ځان یې نشم لاګو کولی، په خپل کور یې نشم لاګو کولی. که هر یو مسلمان په خپل کور کې دا سوچ او فکر وکړو چې یاره قرآن به زما په کور کې لاګو وي، اسلامي قانون راغیست عمل کې و اسلامی قانون ناراضی. اسلامی قانون ته په ځان نه راولی، په کار دي چې اول د ځان نه شروع وکړي. او ته د قرآن زده کړه، د قرآن فهم، د قرآن توجه، د قرآن تابعداري، په قرآن باندې عمل، قرآن په خپل زده کول، بل ته رسول، دا د قرآن تابعداري ده. موږ زر د تمام حکومت نه ګیلې شروع کو، دا اسلامی قانون نه راولی. دا پلان کې مولا چې کوم دی اسلامی قانون، دا د ذمہداری زمونږ او ستاسو د ټولو ده چې کم از کم دا طاقت خو الله راکړی دی چې زه په خپل ځان خو راولم. نو چې په ځان دې راوستې ده، نو ته د ملک ذمہدار نه یې چې په ملک کې ناراضي. تا په ځان راوستې ده، الله تبارک و تعالی به د دنیا کې هم کامیاب کی. کامیابی څه ده؟ په دین چلیدل. کامیابی دا نه ده چې کنه تعالی به مال درکړي. خدای پاک ورکوونکی دی. نبی علیه السلام ته وی که غواړي دا غرونه به سره د سرو کوم روان بی. نبی علیه السلام وی نه یا الله، چې یو ورځ په مړه خېټه وخورم او ستا شکر ادا کړم، او بله ورځ اوږیم چې تا نه وغواړم، الله تا ته محتاج یم. نو الله پاک خو په دې قدرت لرونکی دا مال ده. دا کامیابی نه ده چې تا چې کوم دی د سرو د سپینو مالک شي. کامیابی دا ده چې د الله د کتاب تابعدار شوي، ته چې کوم دی کامیاب شوي دنیا کې. فتبعوا د دې قرآن تابعداري وکړئ. واتقوا یریږئ لعلکم ترحمون، خامخا چې په تاسو رحم وشي. الله تبارک وتعالی فرمایي چې د قرآن تابعداري وکړئ. ا د څه د پاره؟ د دې د پاره چې رحم که مستحق د رحم ځان جوړول غواړي، نو د قرآن تابعداري وکړئ، الله تبارک وتعالی به در باندې رحم کوي. ان تقولوا دا چې ونوایي تاسو انما انزل الكتاب، یقینا نازل شو کتاب على طائفتين من قبلنا، په دوو ډلو باندې مخکې زمنګنا. وان كنا ومنغا عن دراستهم دلستو داغینا لغافلين خبرا. الله تبارک وتعالی وی دا عظیم الشان قران د خیر او د برکت نه ډک درو لګا. انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم تاكلون. سورة اليوسف کی اللہ پاک فرمائے ڈمبی آیاتنا انا انزلنا قرانا عربيا، ما نازل کو قران پارا بھائی جب کی خود صد پارا میں نازل کو لعلكم تاكلون کنا لعلكم چتا سو ڈولے کی کی دے لعلكم چ قسم نہ پارے راوالے لعلكم چ قبر تسو کڑئی چ ہا وقت کی میاشی چ بابا پس ختم کو یار دادا جی پس ختم کو هغه هم د ننګ او د شرمه کوي نه کنو. بیا خلک ورته ټول په محله کې وایي مړه پلار پسې ختم مو نه کوه، هم د ننګ او شرمه او د ریاکارۍ ختم دی. کم یو کار کې چې تا د مخلوق رضا راوستې ده او هغه د الله د عبادت کی، تا خو لړ را کار دی د ریاکارۍ ته غورځو. الټه چې کم نه عذاب دی په هغې باندې. د ریاکارۍ دپاره به ختمونه کوو، د ریاکارۍ دپاره پلار پسې به خیرات کوو. هیچ چا چرته پټې دغه د خیرات پیسې ورنه کړې اجزانانو یتیمانانو مسکینانو له چیره په پټه باندې وویشي چې اډو څوک پوه نشي. او د خیرات دپاره چې خلکو ته د ځان ښکاره کولو دپاره بیا ګوره ورته. نو الله تبارک وتعالی دا کتاب، دا عظیم الشان کتاب رالیږلی و د څه دپاره یې رالیږلی و؟ چې تاسو دا ونه وایئ چې د دې له مخکې په هغه دوه ډلو باندې الله تبارک وتعالی کتاب نازل کړی. او څوک يهود او نسوارا چغیته تورات او انجیل راغلو یا الله من خود دیده لستلنا نا خبرو دا عظیم شان قران الله تبارک وتعالى د دې پار را لګلو چې تاسو دا ګیلو نه کوي دا د دې پار نه چې صرف ختمونه نه پارو دا صرف د دې پار نه چې د قسم په وخت کې درایات شي او دلته چې کوم خلکو ګیله کوله نو داغي متعلق سوی عن دراستهم لغافلین چې و مونږه د لستو د دینه نه خبره نو لستل دوه قسمه دي یو خو لستلی تاله په جرمنی ژبه کې زوی د لخط راولېږه ورور د لخط راولېږه او تا ول د جرمنی کس پیدا که هغه ته په جرمنی کې ترجمه په جرمنی کې دته پړاو کو ته به پوه شي دوه سوه ځله یې پړاو وه سار او ماښام یې راخله او چې زوی دې واپس راشي وایه خط له مې دله ډېر قدر عزت کړی دی ابو وایي چې بابا دې خط کې خو ته ما لیکلي چې پلان کې ځای کې ما چې کوم دی دوست له دا داسې زونه ورکړي دي هغه واپس راتلونکي دی هغه ما څنګه واپس جرمني ته راغی تا خو ته داسې زونه نه اخیستي وایي بچی ما خو ستا د خط ډېر قدر کړی نه بابا ما خو درته په کیسې لیکلي وه کار دې نه دی کړی نو د خط قدر وشو قرآن سره زمونږ هغه چل دی خط الله را لېږلی ابلر مې ته سورة المؤمن چې ما بیانو دا غیغه مختصر خلاصه چې ما بیان کړه خط راغلی دی د چا د طرف نه د الله د طرف نه نو بس غر غر غر غر غر غر غر غر ټیک ته تلاوت یو ټکی چې دی ووایي لس نیکۍ دي او نبی علیه السلام وایي لا اقول الف لام میم حرف واحد ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف په ار حرف باندې لس نیکۍ دي خو چا د پاره دي چې بشر ته دی چې تدبر او سوچ او عمل سره وي نو د الله تبارک وتعالی بالکل ورکوي او یو د لپو سوچند کوي لکه څنګه چې سورة البقره کې ویلو یو دانه چې د هغې نه زرغونه وشي هغه او وږي ونیوي او په هر یو وږي کې چې او دانې شي څو شوې او سغه شوې او بیا الله پاک وایي والله یضاعف لمن یشاء الله پاک د دې نعم دله دوچند کوي هغه ته څه دي خو بشر ته دی چې مونږه دا خبره وکړه چې ځان نه خبره نه کړې د قرآن نه چا چې ګیله کوله هغې متعلق الله وفرمایل چې تاسو دا ونه وایي چې مونږ د دې د لستلو او د پوهېدلو نه او د عمل کولو نه ناخبره وو نو ما هم تاسو ته کتاب الله پاک وایي راولېږه اوس یې لوله او پوه کوه په ځان عمل کې راوله عقیده کې راوله او تقولو یا دا چې ونه وایي تاسو لو انا انزل علینا الکتابو کچر راغلی وی نازل شی وی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو به مونږه په ډېر هدایت دینا فقد جاءکم بینه من ربکم تحقیق راغی تاسو ته واضح دلیل او واضح کون کې د طرفه درب تاسو نه او هدن او هدایت او رحمت او رحمت ومن ازلم نو سوک دی غټ ظالم ممن کذب بیاات الله دا غچانا چې دروغ وی په آیاتونو د الله تعالی باندې وصدف عنها او منشد دینا واوڑی د دینا سنجزی اللذین زردا چی سزا بور کو هغه کسانو ته یزدفونا چی اوڑی د دینا منکیگی د دینا عن آیاتنا چی اوڑی عن آیاتنا زمونږ د آیاتونو نا سو العذاب سبد لبول ورکم سزا بول ورکم ناغه سزا دته چې څنګه مخکی وي سنجزی اللذین زرد چی سزا بور کو هغه کسانو ته هغه سزا سدا سوء العذاب بد عذاب لما كانوا يزدفون په سبب داغي چودي چې اوریدل الله تبارک وتعالى او فرمایل یو خبره چې تاسو دا نه وایي چې په دوو ډلو قران نازل شوی او مونږ خو پاغي نه پوری دوه خو عبری جبا کې وو په مونږه عربی جبا کې کتار علی گلی وی مونږ به کوم دی په دې باندې ځان پوه کړو مونږ به په ډېر هدایت باندې به وو نو الله پاک وایي هسې نه چې تاسو دا خبره بیا کولی او دا ګیله مو کولی چې یاره زمونږ په ژبه کې مونږ ته قرآن راغلی مونږ ته کتاب راغلی وي نو مونږ به د هغې نه په زیات هدایت مانی وو الله پاک وایي سره د دلایلو نه سره د هدایت نه سره د رحمت نه الله پاک وایي ما خپل کتاب درولېږم څومره ښکلی کتاب دی دلایل یې واضح دي رحمت یې معلوم دی هدایت یې چې کوم دی معلوم دی نو الله تبارک وتعالى داسې کتاب دته دراولېږه اوس د دې کتاب نه چې چارو ګردانی وکړه او سوک تی واوڑی دا اللہ پاک سوئی اللہ پاک کوئی دا غٹ ظالم دے فمن ازلمو سوک تی غٹ ظالم ممن دا غچانا کذب بی آیات اللہ چی دروغی ہوئی پا آیاتونو دا اللہ تعالی باندے دا اللہ پا آیاتونو مانی چی دروغ ہوئی اللہ پاک کوئی دا دن غٹ ظالم نشتے ور سرا چی دا قرآن نواوڑی دا من شو و صدف آنا واوڑی دا دینا سنجزی اللذینا زردی چی سزا بورکو آغا کسانو تا لکه چی روستو سزا بیانی سو العذاب ناکار عذاب یزدفونان آیاتنا چی اوڑی دی زمان دا آیاتونونا سو العذاب ناکار سزا بما کانو یزدفون پا سبب داغی چی اوڑی دل دی زمان دا قرآن نا زمان دا کتاب نا هل ینظرون دی انتظار نکی الا مگر دا دی خبری ان تأتیهم الملائکة چی راشی دی تا پرشتی او یاتی ربک یا راشی حکم دربستا او یاتی بعض آیات ربک او یاتی ربک یا راشی حکم دربستا او یاتی بعض آیات ربک یا راشی باز نخی دو طرف دربستانا یوم یاتی بعض آیات ربک پاغرس چرابشی باز نخی دو طرف دربستانا لا ينفع نفسا ایمانها نو پیدا بنور کئی او نفس تا ایمان راوڑل ده نفس لم تکن آمنت کچری نوی چی دی ایمان راوڑی وی من قبل مخی پخوا او کسبت فی ایمان ها خیرا یا نو کڑی پخپل ایمان که نیکی یعنی اخلاص کل انتظرو و انتظار کوی انا منتظرون منگو انتظار کون که الله تبارک وتعالى دې سره تخویب او یره ذکر کوي چې دریا چې د هدایت او د رحمت د واضح کتاب سره د دلایلونه تاسو تراغه او بیا هم څوک د قران نه اوري نه یا دې په دې انتظار کې دی چې الله تبارک وتعالى هغه نخ ښکارا کی کمه نخ چې ښکارا شي نو هغه نخ ښکارا کېدو سره د توبې دروازه به بند شي نو تاسو ترا اغه پوری د قران د دې ښکارو دلایلونه د قران د هدایت او د رحمت کتاب نه تر اغه پوری اغراض کوي تر اغه پوری مختی اړوي تر اغه پوری د دینه بنديږي تر اغه پوری د تابعداري نه کوي چې کله تاسو ته نخې د الله تبارک وتعالى اغه حاضر شي چې دا اغه پراتلو سره کبي ایمان راوړي نه ایمان پیدا بنه درکوي یو خبره او دویمه خبره دا چې پیدا بنور کوي کچره د په ایمان کې د نیکای کار نه کړي نو د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې ایمان یو سړی راوړي نو هغه به پیدا ورکوي اگر چې سزا وسکی په جهنم کې کچره الله تبارک وتعالى اوغواړي چې مجرم له سزا ورکوي خو ایمان پکې وو نو ایمان چې په دکی نو د سزا خوړلو نه پس چې کم دی نو دی به الله د جهنم نه راوباسي او ظاهري الفاظ چې د قرآن کم دلته بیانیږي نو هغه دا دی چې چرې ده په ایمان کې نیکی نه کړي نو دلته تفسیر مدارک او شیخ القرآن د پنجپیر هغه وی د دې معنا چې لکه څنګه او کسبت فی ایمانها خیرا دا نه ده یا نیکړي د په ایمان کې سنیکی نه بلکې معنا دا ده چې نیکړي د په ایمان کې اخلاص چې نی پیدا کړي په ایمان کې اخلاص که د خیر نه مراد تفسیر مدارک هغه چې کم دی نو ساخلی اخلاص اخلی او شیخ القرآن د پنجپیر عمدا معنی له ترجیح ورکړی دی چې د دې نه مراد اخلاص دی ځکه چې د ایمان د وجې نه خو به انسان یو ورځې د جهنم نه راوځي چې سزا وسکي خو مطلب دا چې اخلاص پکې وو الله تبارک وتعالى به د جهنم نه راوباسي کچره د سزا په وجه باندې او ظاهري الفاظ سره خدا دی چې ایمان به پیدا نه ورکي کچره د په ایمان کې نیکی نه کړي نو ایمان راوړل چې کم دی هغه دا دی چې ان شاء الله د اهل سنت والجماعت د عقیدې مطابق اگر چې انسان خپل ګناهونو باندې سزا وسکي خو الله تبارک وتعالى به د دغه ایمان د وجه نه د جهنم نه راوباسي اگر که زره ایمان د په زړه کې هو د الله تبارک وتعالى د وحدانیت معنی د دین علاوه نور گناہونو اللہ تبارک و تعالی سزا ورکول غواڑی نو پاغی بده سزا ورکیگی. قل انتظرو انا منتظرون ورتو انتظار کوی من سره د انتظار کوونکو نه یو. تاسو مين جام تا ګوري او موږ هم مين جام تا ګورو. نو د چا انجام چې د خور اخیږي او د چا انجام د بد راخیږي. الله دنیا کې خل اغه نبی علی السلام چې په مکه کې دا غد جب مبارک نه اغه غټ غټ سرداران او غټ غټ مالدار خلق دا اغه اوریدو ته تیار نو. یا اغه غټ غټ او مالدار خلق چې نبی علی السلام او صحابه رضوان الله اجمعین د الله تبارک و تعالی د دین لپاره په ځان سختۍ او تکلیفونه تیر کړو الله تبارک و تعالی څنګه اغه چې مالدار خلکو او دارنګ طاقتور خلکو الله تبارک و تعالی د دې د لاسه نیست نابود کړو. په جنگ بدر کې هغه کم کفار چې کوی ترا کاغلی شو نبی علیہ السلام ورته راغی او ورته وی الله چې سره کم وعده کړی و تاسو ترا ورسېږه. نو دنیا کې الله تبارک و تعالی انجام خی او ورسره ورسره د آخرت انجام. نو تاسو اومه ایمان هغې پورې نه راوړئ چې د الله نښې د تخکاره شي ځای کورو انتظار به کوو چې اخیری انجام به د چای دغه رنګې توم زوم په کار دی چې په حق باندې ولاړ یو. او یا الله تبارک و تعالی موږ چې چاله د خیر دعوت ورکو اول خو توفیق ولا نصیب کوي چې د خیر دعوت اومني او کچر په تقدیر کې د خیر د دعوت چې دا هغه ځان لا په زړه ماندی دومره گمراه کړی دی ځان له زړه چې د خیر خبره ورته اوس نه دن نه کیږي او دغه به خیرای کې دی. نو موږ ویرا چې کم خلق د حق پرست دی او غي خبره منلې ده او کم نه منی د دواړو د خپل انجام ته ګوري چې الله تبارک وتعالی کومه فیصله را لېږي. الله دې زمونږ انجام د قرآن او د سنت مطابق کی او د نبی علیه السلام د طریقو مطابق کی او الله دې موږ د دې قرآن همیشه د پاره تابعدار وګرځي او دا قرآن دې چې په دې معنی او الله تبارک وتعالی قومونه اوچت کړی دي او دا قرآن دې چې دې په نه منلو الله تبارک وتعالی حکومونه کته را غورځولې دي. نن زمونږ د ملک حالت ته وګورئ اور لمبو کې خلک سوځي دا د وجه د سنا که مشران دي اغیم د الله د کتاب سره دشمنی ده او که کته خلق ته اغیم د الله د کتاب سره او د اسلام سره او د دین سره صحیح طریقې راوستل نه غواړي نه په ځان باندې او نه غیر چاپیر نه په ماحول باندې. الله دې زمونږ د حق کتاب ملګرتیا نصیب کړي. وهذا كتاب دازم الشان كتاب چره انزلنا اور لګل دې موږ دې لرا مبارکون د خیر نډک کتاب فتبعوه نو تابعداري وکید دې قران وتقو یریږي دا الله تعالی نه لعلکم ترحمون خامخا چې پتا سره هموشي ان تقولوا دا چې ونوایي تاسو انما انزل الكتاب یقینا نازل شو کتاب على طائفتين من قبلنا په دوو ډلو باندې مخکې زموږ نه و ان کنا عن دراستهم لغافلین او مونږه عن دراستهم د لستو د دینا لغافلین خبره او تقولو یا دا چې ونه وایئ تاسو لو ان انزل علینا الکتاب کچری وی چې نازل شوی په مونږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم نو به مونږ په ډېر هدایت باندې د دینا فقد جاءكم بينة من ربكم نتحقيق راغتا استا واضح كتاب ده طرف درب استا سنا وهدن او هدايت ته ورحمت او رحمت ته فمن ازلم نسوكت غد ظالم ممن داغچانا كذب بآيات الله چ دروغي وي پاياتون ده الله تعالى بانده وصدف عنها وورد ده آياتون نا ده قرآن نا سنجزي الذين زر ده چ زاب ورکو آغا کسانو تا یس دی فونان آیاتنا چی بندیگی اوڑی زمان دا آیاتونونا سو العذاب ناکار عذاب بما کانو یس دی فون پا سبب دا آغی چی او دی چی اوڑی دل دا قرآن نا هل ینظورونا دی انتظار نکی الا انتا اتیهم الملائکتو تردی پوری چی راشی دیتا پرشتی او یعتی ربکا او یا راشی دیتا ربستا او یعتی بعد آیات ربکا یا راشی دیتا بعض نخی د طرف در ربستا یوم یاتی بعض آیات ربکا او پاغ روزبانی چرا بشی بعض نخی د طرف در ربستا لا ينفع نفسا ایمانها، نو پیده به نور که یو نفس تا ایمان راوڑل ده نفس پا دغه وقت که زکا چه بیا به نخی راغلی دی ایمان راوڑو وقت پتیر شوی، لم تکن آمنت چه نوی ده نفس چه ایمان راوڑی وی من قبل و پخوا، او کسبت یا نوی کری ده نفس فی ایمان آخیرا پا ایمان خپل که اخلاص لرا، کلین تزیرو وایا تا انتظار کوی، انا منتظرون منگ سرد انتظار کون کنیم.